जिंदगी के सफर में न जाने कब कैसे ये दो अनजाने हुए प्यार में यूं दीवाने हुए प्यार में यूं दीवाने। जो तेरा प्यार सनम भुला दिए दुनिया के गम मिला जो तेरा प्यार सनम भुला दिए दुनिया के गम इस जीवन के सूने मन के सज गए हर वीराने। जिंदगी के सफर में न जाने कब कैसे ये दो अनजाने हुए प्यार में यूं दीवाने हुए प्यार में यूं दीवाने। जिंदगी के सफर में न जाने कब कैसे ये दो अनजाने हुए प्यार में